राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 जनवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण जगत चेतन दो अपना नहीं है चेतन अपना है इतनी जो बात है सब पूरी आप इस मनुष्य बिना से ये शरीर है ये प्रकृति का आप है परमात्मा के तो परमात्मा के साथ आप अपनापन रखो ये प्रकृति के साथ अपनापन रहेगा नहीं शरीर और संसार कभी साथ में रहेगा ही नहीं अरे परमात्मा कभी आपको छोड़ेंगे ही नहीं सीधी बात है नरक में जाओ तो परमात्मा छोड़ेंगे स्वयं में जाओ तो बैकुंठ में जाओ तो पितृलोक में जाओ अरे शरीर से साथ रहता ही नहीं छोटे से थे इतने बड़े हो गए बूढ़े हो गए बदलता ही रहता है हरदम बदलता रहता है हरदम हरदम बदले आप हरदम रहते हैं हरदम बदलने वाले मेरा मानते हैं ये बड़ी भूल है बड़ी बहुत बड़ी भूल है शरीर और संसार हमारा नहीं है भगवान हमारे इतनी बात माननी है कोई लंबी छोटी बात नहीं है बात इतनी है दृढ़ता से पक्के दृढ़ता से ढीलापन नहीं चाहिए ढीलापन एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे बस क्योंकि पहले परमात्मा तो आप है ही संसार है ही रहेगा ही नहीं तो जो रहेगा नहीं वो तो नहीं देखना है जो छोड़ा गया नहीं उसने छोड़ना पूरी बात है उसका नाम का जपर कीर्तन ये बहुत बढ़िया चीज है एकदम बरोबर शांति पहुंचे अन्न पहुंचे आदमी एकदम बस समझाओ संसार हमारा नहीं है शरीर हमारा नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल बस पिता है जीव विनाशी जैसे भगवान सच्चिदानंद है ऐसे आप भी सच्चिदानंद हो और ये असत्य दुखपूर सत्य चित आनंद है यहाँ असत दुख असत और सत्य चित आनंद है ये असत जड़ है दुख रूप पक्के माने सुसा माने संसार तो सेवा करो बस सेवा करने के लिए क्योंकि चीज सबकी सभी संसार की है इस बात की सेवा करो थोड़ी थोड़ी सी बात नहीं राधी हो जाए कितनी बड़ी बात है कितनी उत्तम बात है संत लोग कहते हैं मन निंदया यदि जन परितोष में प्रयत्न शुल्क हो यमनुग्रह दुखार्जिता धना परिजनते। देखो मेरी निंदा कर गए, मेरा कार छांट कर गए, मेरे से विरोध कर गए और सुन लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे तो पाप नष्ट होते हैं, भी खुश हो जाए, कोई बात हो जाए, थोड़ी बात कर दिया मैं कर दिया, थोड़ी बात। उमा संत गई ये बधाई, नंद घर तो करे बधाई, मुझे बता करना यमुना इधर से मारे भगवान खोड़ा पा रहे हरी बोल हरी बोल हरी बोल मैं हरी बोल मंद करे तो करे नहीं संतों का स्वभाव इस वास्ते दूसरे राज्य हो जाए, बहुत आनंद की बात है। इसी तरह से मामी बाबा राज्य हो जाए, आप हर खर्च कुछ ही नहीं, दोस्तों के हित के लिए दुख पूर्वक कमाया हुआ धन में खर्च कर देते हैं, दो राज्य हो जाए, दूसरा दुख मिल जाए, आनंद। मेरी निंदा पे राज्य तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तिरस्कार करे अपमान करे राजी हो जाए, बिना प्रयत्न किए बड़ा उपकार करे। विरोधी के साथ विरोध करना काम का अच्छा नहीं है, ये तो गदा में है, वो चाटे वही चटे वो लगती मारे वही आत्मा ने कुत्ता वो उसे भजवा उसे कुत्ता में गदा में ये बात तो है। आप सत्संग करो बुरे जाए सत्संग रहो, अपने मन करते ही करे अपने भलाई करो, संसार शरीर मिला है भगवान दुनिया का भला करने के लिए, संसार की सीधी संसार देना है, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया धन संपत्ति देव घर जमीन जायदाद सब संसार। जैसे कोई मनुष्य धर्मार्थ पैसे निकालता है तो उन्हें खर्च करने में जोर नहीं आता, ये धर्मार्थ है, जो शरीर इंद्रिया सब धर्मार्थ है, दूसरे सुपत नहीं करती, अपने कार चांद करे अपनी निंदा करे विरोध करे अपने उसको भला करना, अपना भला करना ही है चाहे सो जाए, बहुत निंदा सुनाओ महाराज सब राजी हो सब कलो केशव कीर्तन नाथ कलयुग में घास कर नहीं महिमा है, लोग राजी राजी हो रहे हैं।